Dijkers met het NOS-journaal. De opperbevelhebber van het Israëlische leger heeft spijt betuigd over het doodschieten van 3 Israëlische gijzelaars door militairen in Gaza-stad. Luitenant-generaal Alevi zegt dat de militairen dachten dat ze met Hamas-strijders te maken hadden. In een videoboodschap zei hij dat het leger er alles aan doet om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Hij vroeg ook om begrip voor de militairen, die na dagen van zware gevechten met terroristen in burgerkleding een fout maakten. Een Amerikaans marineschip heeft boven de Rode Zee 14 drones neergehaald. Ze kwamen uit gebied in Jemen dat door Houthis wordt beheerst. De drones zouden geen schade hebben aangericht. De Houthis hebben zich solidair verklaard met de Palestijnen vanwege de oorlog in Gaza. De rebellen vallen in de Rode Zee al weken tankers en vrachtschepen aan die een link zouden hebben met Israël. Grote containervervoerders mijden daarom de Rode Zee voorlopig. De rechtbank in Vaticaanstad heeft een Italiaanse kardinaal veroordeeld tot 5,5 jaar cel voor verduistering. Angelo Becci is de eerste kardinaal ooit die door de wereldwijde rechtbank in het Vaticaan moest verschijnen. Hij was betrokken bij financieel wanbeleid, waarbij het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro verlies leed. Er zou ook geld zijn verdwenen naar Becci's familie. In Pakistan is kunstmatig regen opgewekt om de smog in Lahore te bestrijden. De stad had de afgelopen weken te maken met zware luchtverontreiniging. Mensen werden aangeraden om buiten een masker te dragen ter bescherming. Bedrijven en scholen moesten ook dicht. De regen werd opgewekt door vuurpijlen af te schieten met zilverjodide en aceton, waardoor in de lucht waterdruppels ontstaan en het gaat regenen. En dat is zeker op 10 plaatsen in Lahore gebeurd. De politie in België, Nederland en Duitsland heeft gisteravond en nacht de handen vol aan een achtervolging gehad met een vrachtwagen. De chauffeur sloeg bij Sint-Truiden in België op de vlucht bij een politiecontrole. In Zuid-Limburg ramden die 2 auto's van de marechaussee die hem wilden tegenhouden. Vervolgens ging de rit over de Duitse A4 van Aken naar Keulen, waar de truck over een spijkermat reed. Pas 10 kilometer verderop kon de vrachtwagen niet verder en werd de 38-jarige bestuurder aangehouden. Volgens de politie maakte die een verwarde indruk. Voetbal dan nog. In de Eredivisie zijn vanavond 3 wedstrijden gespeeld. Zowel FC Utrecht tegen RKC Waalwijk als Excelsior tegen Go Ahead Eagles eindigden allemaal in een gelijkspel. Beide wedstrijden eindigden in 1-1. Volendam pakte 3 punten tegen Heerenveen. Het duel tussen Heerenveen en Volendam eindigde namelijk in 1-2. Het weer bewolkt met temperaturen rond de 9 graden. Morgen start dan grijs, maar later op steeds meer plekken wat zon, met lokaal ook nog kans op wat motregen. Het waait verder stevig en het blijft zacht met temperaturen rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge korting op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium en geniet met volle teugen van theater en concert op één van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Van Mossel pakt uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel 5500 euro op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt de geurkaars, Puk kiest voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Of op een van de 200 elektrische minis. Koop je Oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV-cadeaukaart in de winkel. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Het was ook niet te doen. Bij elk nieuwsbericht over X uitleggen dat dat het oude Twitter is. Gelukkig is er nu Threads. Of moeten we daar dan steeds bij gaan zeggen dat dat het nieuwe Twitter is? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Haarscheurtjes in de steun aan Oekraïne en toenemende oorlogsmoeheid in het Westen. Wat doet dat met de moraal in Oekraïne en ook in Rusland? Kiesja Hekster en Hubert Smeets reflecteren daar straks op. Verder een gesprek met een psychiater over de behandeling van depressies met ketamine, naar aanleiding van de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Henry van Loon en Saskia Maas vertellen over de kracht van improvisatietheater voor jongeren met autisme. En Arjen Fortuyn gaat een biografie schrijven over Louis-Paul Boon. En hem hoort u aan het einde van dit uur. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 16 december. Israël is geschokt. Nu blijkt dat het leger in de Gazastrook 3 Israëlische gegijzelden heeft doodgeschoten. De regering erkent de fout. It's clear that this was a tragic error by our forces. Volgens het leger zwaaiden de omgekomen Israëliërs met een witte vlag. En toch werd er tegen de eigen regels van het leger in geschoten. This is against our rules of engagement and we'll learn our lessons and we'll keep fighting Hamas. Familieleden van de gijzelaars voeren de druk op. Ze willen dat Israël opnieuw gaat onderhandelen. The Israeli government needs to be active. They need to put an offer on the table to get the hostages back alive. Alive. Maar volgens de Israëlische regering reageert Hamas alleen op geweld. We only had the release of the previous 105 hostages precisely because of the use of force. In Zandvoort werd voor de vierde keer geprobeerd om een viskotter los te trekken van het strand. Deze keer met ijzersterk Fries touw. Ik ben positief gestemd, maar ik kan alleen maar kijken. Ik hoop dat de jongens de klus klaar. Donderdag ging het helemaal mis, toen knapte de kabel. Ja. Vertel, dit is een veilig touw. Ja, we hebben de tros geleverd voor de kotter. En daardoor drijft hij nu. Ja, die Friese kabel had een trekkracht van 136 ton. De burgemeester is blij dat dat werkte, want hij werd gek van alle bedweters. Wat mij wel opgevallen is dat in dit land alle beste stuurlui aan wal staan. U heeft ook veel tips gekregen, adviezen? Eindeloos. Na 3 weken is de kotter dus weer terug op zee. En onder luid applaus vertrok hij richting IJmuiden. In Lokeren in België zijn 8 jongeren gewond geraakt toen een gasfles explodeerde. Een hele luide knal, ik dacht dat het vuurwerk was. Ze waren waarschijnlijk ballonnen aan het vullen met propaangas. Om dat dan nadien op te snuiven. Maar op een gegeven moment natuurlijk is er gemorst met die propaanfles. Er is te veel gas op die zolderruimte terechtgekomen. En dan is een kleine vonk van een gsm of een aansteker genoeg. De jongeren probeerden in paniek het huis uit te komen en dat zag er volgens omwonenden heftig uit. Hier waren tieners aan het krijsen, aan het brullen van de pijn. Ik zag het bloed uit de handen komen. De vellen, ze waren mega eigenlijk heel zwaar verbrand. Het was erg om te zien. Ja, iets leukers dan, in Deventer was het vandaag alsof je in een Engelse stad uit de 19e eeuw liep. Glory to God. Ja, het is een beetje een soort van nabootsing van wat er vroeger gebeurde in Engeland. Het jaarlijkse Dickensfestijn was er weer en tienduizenden mensen kwamen daarop af. Ja, loop eens door! Doorlopen! Ik vind het heel erg gezellig. Leuk. Ja, ja, ja. Lang moeten wachten? Niet zo lang. Niet zo lang. Nee, veel mee? Beetje voorgeschoten? Een beetje wel. Ja, maar voor de kinderen was het wel nog even schrikken, want ze bleken op zaterdag naar school te moeten. Deze kinderen moeten tucht worden bijgebracht en heel veel geleerd. Waar gaan we heen? Naar school! En wat gaan we doen? Leren! Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Heeft u nog een tip voor de ouders? Wees streng, maar rechtvaardig. Ja, dat sowieso. Goed, in Suriname spreekt Daisy Boutersen straks, waarschijnlijk nog tijdens deze uitzending, zijn aanhang toe. Komende woensdag hoort hij of hij in hoger beroep definitief veroordeeld wordt voor de decembermoorden en mogelijk de cel in moet. Correspondent Nina Jurna in Paramaribo, goedenavond. Goedenavond. Ja, waarom gaat Boutersen zijn aanhang eigenlijk toespreken? Is bekend wat hij gaat zeggen? Nee, er is een flyer in omloop gegaan en daar staat op dat Boutersen zijn aanhang instructies gaat geven. En ja, we weten natuurlijk niet wat die instructies zijn, maar partijtoppers en ook Boutersens advocaat Kan Hai, die hebben eigenlijk eerder deze week al laten doorschemeren dat volgens hun Boutersen de mensen gaat oproepen om vooral rustig te blijven en het hoofd koel te houden. Hij heeft eerder ook dit jaar tijdens de zitting heeft Boutersen gezegd dat hij zijn hoofd zal buigen voor de justitie, welke uitspraak er dan ook wordt gedaan. Maar hij heeft ook al vaker gezegd dat hij de cel niet ingaat. Dus het is afwachten wat hij straks gaat zeggen. Maar het loopt hier in ieder geval al aardig vol. Ja, is het druk? Heeft Boutersen nog een grote aanhang? Nou, normaal gesproken geeft Boutersen aan het eind van het jaar zo'n massameeting, zoals dat dan wordt genoemd. En dan ja, zijn er toch wel een paar duizend mensen. Je ziet nu dat het wel voller begint te lopen hier. Maar ik ben een uur geleden aangekomen en toen vond ik het eigenlijk nog heel rustig. Boutersens partij heeft nog wel veel zetels. Het is de grootste oppositiepartij van Suriname. Zit met 16 zetels van de 51 zetels in het parlement. Dus ja, Boutersen telt in die zin politiek gezien en zijn partij vooral dus nog wel mee. En je zegt het is nog rustig. Ik hoor op de achtergrond wel een en ander getoeter. Maar hoe is de sfeer in het algemeen in aanloop naar die uitspraak van woensdag? Nou, ik heb het idee dat mensen vooral heel afwachtend zijn naar vandaag. Wat gaat Boutersen vanavond zeggen? Dat is een belangrijk moment. Maar meer nog, wat gaat er de 20e gebeuren, de dag van het vonnis? Wat gebeurt er dan? December is normaliter een hele drukke maand in Suriname met heel veel feestjes in de kerstmaand. Hier inderdaad, bij het partijcentrum begint het nu druk te worden. Maar ik was bijvoorbeeld gisteren ook op straat. Ja, vrijdagavond. Het was eigenlijk heel erg rustig. Dat kan er ook mee te maken hebben dat er een veiligheidsanalyse is uitgelekt van de politie. En daarin zie je toch wel dat de politie rekening houdt met een aantal spanningen in de samenleving. En mogelijk ook wel geweld, mocht het vonnis inderdaad betekenen dat Boutersen gevangen genomen moet worden. En dat de diehards, de harde kern van zijn aanhangers, het daar niet mee eens zijn. Dus er komen hier ook opgeschroefde veiligheidsmaatregelen. En zeker op de dag van de zitting zelf. Dankjewel, Nina Jurna. En morgen horen we jou weer over deze zaak in het oog. En mocht er dan in deze uitzending nog nieuws uitkomen, dan natuurlijk al eerder. Dankjewel. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart bump out some new soulmate. She's so perfect, blah, blah, blah. I loved you from the start. What's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid. Dat was Lo Fay met From the Start. De Amerikaanse Senaat die een nieuw steunpakket aan Oekraïne blokkeert. En Hongarije dat in Europa hetzelfde doet. Oekraïne ziet met ledenogen aan hoe er haarscheuren en misschien wel oorlogsmoeheid lijkt te ontstaan in het Westen. En dat aan de vooravond van de tweede kerst op rij dat soldaten in loopgraven aan het front liggen. Wat doet dat met de moraal in Oekraïne en ook in Rusland? Daar ga ik het over hebben met Kiesja Hekster, die op dit moment voor de NOS in Oekraïne is. En met Hubert Smeets van Kennisinstituut Raam op Rusland. Goedenavond beiden. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Kiesja, maandag vertelde jij al in het oog hoe somber je de mensen aantrof toen je in Oekraïne aankwam. En toen moest die EU-top nog komen. Wat wordt daar nu over de uitkomst van die top gezegd en gedacht in Oekraïne? Ja, daar is toch wel echt veel blijdschap over. Vooral omdat het onverwacht snel kwam. Ze houden de discussie in Brussel hier goed in de gaten. En dus wisten ze dat Orbán enorm dwars lag. En dus was er ook vooral opluchting dat het uiteindelijk toch nog zo snel goed kwam. Dat wordt hier echt zo gevoeld dat het gaat om de keuze van Oekraïne om zelf te kunnen beslissen waar het bij wil horen. Richting het Westen en de EU of naar het Oosten bij Rusland. De beschaving of de barbarij hoor je hier dan vaak. En zo'n 90% van de Oekraïners wil ook lid worden van de EU. En in wezen kan je zeggen dat de oorlog daar echt ook over gaat. Omdat Poetin juist vindt dat Oekraïne bij Rusland hoort. Dus ja, alles bij elkaar is deze stap in Brussel, dat ze mogen gaan onderhandelen, echt met enthousiasme ontvangen. Ja, dat gaat dan over die toetredingsgesprekken. Maar tegelijkertijd is dus ook die extra financiële steun door Hongarije geblokkeerd. Ja, maar daar liggen ze niet heel erg wakker van, omdat ze er positief over zijn dat dat ook begin januari of eind januari, wanneer die volgende Europese top dan gehouden wordt, dat dat alsnog wel goed komt. Ook omdat er gezegd is dat de 26 andere EU-leiders wel al akkoord zijn over een extra steunpakket aan Oekraïne van 50 miljard euro. En dat is dan vooral bedoeld om de economie draaiende te houden. Dus daar zijn ze niet zo somber over. Ja, toch heb je het steeds in je bijdrages die ik hoor van je over die somberte, dat die wel heel erg aanwezig is. Is dat inderdaad anders dan de afgelopen keren dan dat je er was? Ja, voor het laatst was ik er in de zomer en toen was de stemming absoluut anders. Toen was het nog heel veel hoop. Toen was net dat offensief begonnen. Oekraïners die keken daar vol verwachting naar uit. Ze hadden tanks gekregen, veel ander westers wapentuig. Dus ja, er heerste toen een beetje een stemming van nu gaat het gebeuren. We gaan de Russen het land uitjagen. Maar ja, nu in december kun je toch echt wel vaststellen dat dat offensief niet gebracht heeft wat er van verwacht werd. En dat merk je, de stemming is helemaal omgeslagen. En dat komt misschien ook wel een beetje omdat die verwachtingen zo hoog gespannen waren. Ook door de president. En nu zijn mensen somber, ze zijn uitgeput, de grootste zorgen zijn een tekort aan manschappen, een tekort aan munitie, aan wapens. Straaljagers bijvoorbeeld zijn er nog altijd niet. De afnemende steun. Maar het is ook vooral de overmacht van Rusland die geen gebrek lijkt te hebben aan troepen, aan munitie en wapens. Omdat dat land een oorlogseconomie heeft en duidelijk helemaal geen wijken wil weten. Ook al gaat het aan de Russische kant ook met enorme verliezen gepaard. En dat zijn de dingen die jij hoort. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de stemming in het land over de oorlog. Wat laat dat zien? Kan je misschien al zeggen dat de moraal een beetje breekt? Ja, dat is misschien te sterk gezegd. De meeste mensen zeggen nog steeds wel dat ze geloven in de overwinning. Maar aan de andere kant, mensen die ik hier al wat langer ken, die zeggen dan toch wel iets anders. Bijvoorbeeld een aantal mensen die ik heb leren kennen als enorme patriotten, die zeggen nu dat ze het land uit willen vluchten. Twee van hen zijn zelfs ook al illegaal de grens overgegaan. Sommigen zeggen ook de oorlog moet stoppen. De prijs die we betalen is te hoog. Ook al weet ze dat opgeven ook een hoge prijs zal kennen. En is natuurlijk ook nog maar de vraag of Poetin zal willen stoppen. Dus ja, ik wil ook niet al te pessimistisch zijn natuurlijk. Maar ik hoor hier niet heel positieve verhalen. En je ziet ook wel in opinieonderzoeken dat het vertrouwen in Zelensky en in de overheid afneemt. Al is dat nog steeds relatief hoog. Maar gisteren bijvoorbeeld zag ik nog een opvallend onderzoek. Dat je ziet dat het aandeel Oekraïners stijgt. Dat zegt dat ze ook bereid zijn om land dat door de Russen is bezet af te staan. Dat is nog steeds echt een minderheid van 20% nu. Maar het is toch ook een verdubbeling ten opzichte van mei, toen 10% van de mensen daartoe bereid zei te zijn. Hubert Smeets, als je dit allemaal zo hoort, en dan gecombineerd met die uitblijvende extra steunpakketten in de VS en in de EU, dan heeft Poetin misschien wel een goede week achter de rug. Zit hij in zijn knuisje te lachen op dit moment? Ja, in Rusland is men vrij tevreden met de ontwikkelingen. Ja. Dat komt ook omdat Rusland geen haast heeft. Hè? Rusland heeft de tijd en heeft ook altijd duidelijk gemaakt dat deze oorlog toen duidelijk werd in februari, maart 2022, nu bijna 2 jaar geleden, dat het geen blitzkrieg zou worden, maar een langdurige zaak. Toen heeft Poetin zijn strategie veranderd, plan B zeg maar uit de kast gehaald, en heeft gekozen voor, je zou kunnen zeggen, een uitputtingsslag. Vanuit het idee, wij Russen, we hebben een veel autarkischer economie dan de Oekraïners. We hebben een bevolking die minder meepraat. Er is geen civil society in Rusland. Dus we hebben niet de last die Nederland, Verenigde Staten of Groot-Brittannië heeft van de publieke opinie. Wij kunnen dit langer volhouden dan wie dan ook. En dat gaan we ook langer volhouden. Dat heeft hij ook deze week laten merken tijdens een jaarlijkse, die was vorig jaar niet doorgegaan vanwege de oorlog, maar dit jaar weer wel, jaarlijkse massapersconferentie, waar Poetin duidelijk zei op de vraag, wanneer wordt het vrede? Het wordt vrede als wij onze oorlogsdoelen hebben gehaald. Mm-hmm. En die oorlogsdoelen zijn heel simpel, dezelfde als van 2 jaar geleden. Denazificering van het regime in Kiev, dat wil zeggen een regime change, verwijdering van Zelensky en een pro-Russische president in Kiev. 2, demilitarisering van Oekraïne, ontwapening dus. Het land moet zijn leger opgeven en mag alleen maar een soort van politiemacht, marechaussee overhouden. En 3, Oekraïne moet beloven dat het een neutrale status zal innemen en dus geen lid wordt van de Europese Unie, laat staan de NAVO. En hij zei ook in die persconferentie, en dat is denk ik zeer omineus over de doelstellingen van het Kremlin, dat de mogelijkheden zijn dat Rusland toch zijn doelen ook verder legt dan wat het nu heeft bezet in Oekraïne. Poetin zei expliciet dat Odessa bijvoorbeeld, een stad in het zuiden van Oekraïne die niet in Russische handen is, eigenlijk altijd Russisch grondgebied is geweest. En dat de Oekraïners daar niets hebben te zoeken. Dus de doelstellingen van Poetin zijn eigenlijk dezelfde als 2 jaar geleden. Namelijk het vernietigen van Oekraïne en het veroveren van een groot deel van Oekraïne en dat integreren in de Russische Federatie. Ja, dus je ziet voorlopig nog totaal geen tekenen dat Rusland misschien enige concessies zou willen doen of op termijn aan de onderhandelingstafel zou willen plaatsnemen. Nee, er zijn in de publieke opinie is er wel wat meer behoefte aan vrede, zoals het heet. De peilingen wijzen daarop. 40%, 55%, sommige peilingen zelfs, wil dat er vrede komt, dat er onderhandeld wordt over een wapenstilstand en de mogelijkheid tot normalisering van de betrekkingen. Maar hetzelfde aantal Russen zegt in opiniepeilingen, en wat je ook ervoor geeft voor die opiniepeilingen, het is natuurlijk een autoritair land waar de burger niet werkelijk zijn mening kan uiten, ook niet in opiniepeilingen, maar toch de tendens is wel serieus te nemen. Zegt hetzelfde aantal dat er gewoon doorgevochten moet worden tot het bitterend. Ja. Kiesja, in de Volkskrant stond vandaag een groot interview met onze defensieminister Ollongren. En zij zegt dat er in de pers misschien te defaitistisch geredeneerd wordt. Dat er te veel vanuit het idee gedacht wordt dat Oekraïne deze oorlog helemaal niet meer kan winnen. En dat Oekraïne daar helemaal niet mee geholpen is met dat soort verhalen. Is er in Oekraïne zelf meer aandacht voor wat er allemaal wel goed gaat? En zie je daar dat het narratief toch anders is? Ja, dat is er natuurlijk. Hè. Je hebt die nachtelijke toespraken van Zelensky of overdag. En daarin heeft hij heel veel aandacht voor alle heldendaden van het leger. En wat je ook nog steeds hebt sinds het begin van de oorlog is een samenwerkingsverband van allerlei televisiekanalen die allemaal hetzelfde nieuws uitzenden. En de bedoeling daarvan is natuurlijk eenheid uitstralen en succes aan het front. Maar toch zie je ook daar op die nieuwszenders meer kritiek komen. Van mensen die zeggen, ja, die televisiemarathon, zoals dat heet, die geeft helemaal geen realistisch beeld van de oorlog. Het is te veel propaganda. Dus ook daar zie je toch wel het beeld veranderen. En Hubert, tot slot, in datzelfde interview in de Volkskrant zegt Ollongren, ik hoop dat het gezond verstand in het Westen zegeviert. Hoe denk je dat Poetin tegen dat westerse gezonde verstand aankijkt? Poetin volgt de lijn die hij al 20 jaar volgt. Een wig drijven tussen Europa en Amerika. En conflicten creëren, bevorderen, stimuleren binnen Europa zelf. Want Poetin is de man van verdeel en heers. Hij wil de Amerikanen weg hebben uit Europa en de Russen erin. En hij wil dat de Europese Unie geen eenheid uitstraalt. En zeker niet eenduidig handelt. En dat zei hij vandaag gisteren ook bij die persconferentie. Hij zei, ja, die Europese leiders die gedragen zich allemaal alsof ze Charles de Gaulle zijn. Hè? Alsof ze staan voor de vrijheid. Maar eigenlijk zijn het allemaal collaborateurs. Ze zijn eigenlijk innerlijk allemaal types à la Pétain. De maarschalk die samenwerkte met de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hmm. Dus hij stuurt erop dat het Westen op een gegeven moment toch oorlogsmoe wordt en verdeeld raakt. En ziet daar nu de eerste tekenen van Zeker, hij gebeuren. Heeft in Orbán een belangrijke bondgenoot. Hij heeft in Fico in Slowakije een belangrijke bondgenoot. En ook de verkiezingsoverwinning van Geert Wilders is in Moskou niet onopgemerkt gebleven. Goed, dank. Kiesja Hekster en Hubert Smeets voor dit gesprek. Yeah, yeah. Crazy Little Thing Called Love Does van Queen. Acteur Matthew Perry, bekend van zijn rol als Chandler in Friends, overleed eind oktober aan de acute effecten van ketamine, blijkt uit het autopsierapport dat door verschillende media is ingezien. En bekend is ook dat hij een behandeling had ondergaan met ketamine tegen depressie en angststoornissen. En die behandeling bestaat sinds een paar jaar ook in Nederland. Jolien Veraert is psychiater bij de depressiekliniek PsyQ. En zij behandelt patiënten met ketamine en doet er ook onderzoek naar bij het UMC Groningen. Mevrouw Veraert, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, ketamine, dat is een middel dat gebruikt wordt als narcosemiddel bij operaties of als pijnstiller. Het is ook populair op de drugsmarkt als partydrug. En het wordt dus ingezet tegen depressies. U begeleidt mensen bij die therapie. Hoe zijn de ervaringen? Werkt het? Het is een heel bijzonder middel. Het werkt voor een aanzienlijk deel van de patiënten die al vaak lange tijd kampen met een depressie. Dus wat ik gezien heb, ik ben in 2017 begonnen met het behandelen van patiënten met ketamine. In het begin dus in de onderzoeksgroep van Robert Schoevers bij het UMC Groningen en de afgelopen jaren ook op de depressiekliniek van PsyQ in Den Haag. En we behandelen daarmee patiënten die vaak al langere tijd depressieve klachten hebben en ook al veel behandelstappen geprobeerd hebben. En wat we zien is dat een deel van die patiënten heel goed opknapt met ketamine. Ik heb gemerkt dat soms patiënten jarenlang somber zijn, niet meer kunnen genieten van dingen, vaak hun werk of hun opleiding niet meer kunnen vervolgen. En soms zelfs ook al dachten over euthanasie of in een traject zaten voor euthanasie. En die toch deze behandeling geprobeerd hebben met een positief effect. En het werkt niet voor iedereen, dus er zijn ook mensen die er geen baat bij hebben. Maar het is wel bijzonder om te zien als patiënten opknappen na zo'n lange tijd. Ja, en wat kunt u dan vertellen van hoe dat werkt? Wat maakt ketamine dan zo geschikt om te gebruiken tegen een depressie? Wat ketamine doet, is dat het in de hersenen zorgt voor de aanmaak van nieuwe verbindingen tussen de hersencellen. Wat je op psychologisch niveau dan ziet, is dat mensen die last hebben van een depressie, die hebben vaak een soort van hardnekkige, terugkerende gedachtenpatronen, vaste gedachtenpatronen met veel negatieve gedachten, dus het piekeren. Ketamine kan ervoor zorgen dat die patronen doorbroken worden en dat er ruimte is voor nieuwe inzichten. Dus we zien op celniveau dat er een verandering is en op psychologisch niveau dat er een verandering is. En wat patiënten aan mij vertellen is dat ze soms door de ketamine ook beter in contact komen met hun emoties. Dat ze pijnlijke herinneringen beter aankunnen om daar naartoe terug te gaan. Ik heb wel eens meegemaakt dat patiënten voor het eerst ook over pijnlijke herinneringen of traumatische ervaringen durfden te vertellen door de ketaminebehandeling. En dat ze er daardoor dus ook minder last van kregen. Want gaat het wel altijd gepaard met gesprekken? Hoe moet ik me voorstellen dat dat werkt? Krijgt dan iemand vlak voor een sessie ketamine toegediend en ga je daarna met elkaar praten? Of hoe werkt dat? Ketamine is nu echt goedgekeurd en op de markt als puur farmacologisch middel, dus echt als medicijn. Wat wij gemerkt hebben in de behandeling is dat het wel heel belangrijk is om daar ook begeleiding en gesprekstherapie aan toe te voegen. Dus op het moment dat we patiënten met ketamine behandelen, dan krijgen ze onder toezicht de ketamine toegediend. Je merkt dan tijdens zo'n sessie dat ze vaak wat in zichzelf gekeerd raken en dat ze in een soort roes komen. Dat duurt dan ongeveer een half uur en daarna zakken die effecten weer weg. En na die ervaring, dat kan soms een hele overweldigende ervaring zijn of een ervaring met nieuwe inzichten, merken we dat veel patiënten de behoefte hebben om daar ook over te praten. Dus dan is het belangrijk om therapiesessies aan te bieden en erover met patiënten in gesprek te gaan. Bekend is ook dat mensen wel snel gewend raken aan de effecten van ketamine. Hoe zorg je er dan voor dat een patiënt niet steeds meer nodig heeft? Of zit er een bepaalde maximale duur aan hoe vaak je dit en hoe lang je dit kan doen? We weten dat er mensen zijn die verslaafd kunnen raken aan ketamine en die dus inderdaad steeds meer nodig hebben voor hetzelfde effect, of die een soort zucht of craving daarnaar ontwikkelen. Dat zien we eigenlijk bij de behandeling van depressie niet gebeuren, of zelden gebeuren. Ik heb het zelf nooit meegemaakt dat iemand dat zo'n verslaving ontwikkelde. Dat heeft mogelijk ook te maken met het feit dat de ketaminebehandeling vaak maar 2 keer in de week gegeven wordt. Dus er zitten meerdere dagen tussen 2 sessies. En het is anders dan de reguliere antidepressiva die je dagelijks inneemt. En de doseringen die we gebruiken zijn ook, liggen een stuk lager dan dat recreatief gebruikt wordt. Dus we zien eigenlijk niet vaak dat er gewenning optreedt met deze frequentie en dosering. Het gebeurt dus, als het goed is, altijd gecontroleerd en onder toezicht. Dat zal bij Matthew Perry ook het geval zijn geweest. Maar het klinkt toch ook wel een beetje vreemd in zijn geval. Iemand van wie bekend is dat hij worstelde met verschillende verslavingen, dat daar dan ook een middel aan hem toe werd gediend dat ook verslavend kan werken. Zou u als psychiater een ex-verslaafde ketamine voorschrijven als antidepressivum? Verslavingsgevoeligheid is wel een hele belangrijke reden om extra voorzichtig te zijn. Dus we screenen daar wel goed op bij de patiënten die we behandelen. En dat is ook de reden dat we ze goed vervolgen op het moment dat ze in behandeling komen. Maar het verbazingwekkende is dat ketamine ook onderzocht wordt als behandeling juist voor verslaving. Dus ketamine zou ook effectief kunnen zijn bij de behandeling van alcoholverslaving of cocaïne of opioïden. Daar is onderzoek naar gedaan. Dat is nog onvoldoende om daar echt uitsluitsel over te geven. Maar de resultaten lijken veelbelovend. Dus aan de ene kant zien we dat mensen er verslaafd aan kunnen raken. Maar aan de andere kant zou het ook een behandeling voor verslaving kunnen zijn. Dank u wel voor dit gesprek, psychiater Jolien Veraart. Improvisatietheater speciaal voor kinderen met autisme. Dat begon klein met 1 klasje in Amsterdam, maar de vraag ernaar blijkt groot. En dus groeit theaterschool Interacting, die deze lessen geeft, maar door. Morgen is er een grote presentatiedag, waar ook de nieuwe ambassadeur van de school zijn opwachting maakt. En dat is acteur en cabaretier Henry van Loon. Goedenavond. Hallo, goedenavond. En aan de lijn hangt ook nog de oprichter van de theaterschool, Saskia Maas. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, Saskia, om bij jou te beginnen. Een theaterschool speciaal voor kinderen met autisme. Ja, vertel, waarom ben je daarmee begonnen? Nou, ik heb zelf een zoon met autisme en ik zag dat hij heel erg houdt van rituelen en routines. En ja, dat is natuurlijk lastig, want het leven zit zo niet in elkaar. Het leven is natuurlijk in principe redelijk onvoorspelbaar. En daarnaast ben ik natuurlijk ook eigenaar van Boom Chicago Theatergezelschap in Amsterdam. En wij zijn het meest bekend om improvisatietheater. En ik dacht eigenlijk van, improvisatietheater, een vorm van theater zonder script, maar er zitten wel principes onder die maken dat je dat goed kunt. Zou ik dat kunnen gebruiken om jongeren met autisme flexibeler te kunnen maken en ze meer te kunnen laten genieten van het leven zoals het op ze afkomt, zeg maar. Ja, want het klinkt juist eigenlijk heel tegenstrijdig. Als je behoefte hebt aan controle, dat improviseren is juist natuurlijk heel erg vrij en kan dan ook misschien eng zijn. Ja, maar we leren ze juist in kleine basisstapjes dat het onverwachte eigenlijk helemaal niet zo eng is. En dat ze daar eigenlijk heel flexibel mee kunnen omgaan. Dus het klinkt tegenstrijdig, maar het werkt wel heel erg goed, moet ik zeggen. Kun je eens kort uitleggen hoe dat dan werkt? Wat voor soort oefeningen jullie doen en hoe dat gaat? Ja, we leren ze eigenlijk een beetje de bouwstenen van het improvisatietheater. Een van de basisprincipes is yes and, dus ja en. Dus wat de ander zegt is eigenlijk altijd waar. En daar vul je elkaar op aan. Dus als iemand zegt, ik ben de dokter, dan is dat inderdaad een dokter. En dan speelt iemand anders een patiënt. En dat inspelen op elkaar en goed naar elkaar luisteren en elkaars ideeën aanvullen is juist het hele mooie. En dat levert ook interactie op. En dat is ook wat je eigenlijk in het dagelijks leven nodig hebt. Ja, en ik kan me voorstellen voor hen ook leuk gewoon om met andere jongeren die tegen dezelfde dingen aanlopen samen te komen. Nou, daarom richten we ons ook met name op deze jongeren. Omdat als je in de puberteit komt, dan wil je juist zo graag bij de groep horen. En dan heb jij juist precies die uitdaging waardoor sociale contacten juist veel lastiger zijn. Dus we hebben ook leerlingen die helemaal niet naar school gaan, die in het gewone regulier onderwijs helemaal niet meekomen. En dan is het bij Interacting eigenlijk het enige moment van de week waarop ze leeftijdsgenoten zien en waarop ze leren om met elkaar om te gaan. En Henry van Loon, jij wordt dus ambassadeur voor Interacting. Hoe ben jij daarbij betrokken geraakt? Nou, ik kwam Saskia tegen bij het, 30-jarige bestaan van Boom Chicago, toch? Ja, klopt. Ja, precies. Ja. Ja, ik moet zeggen, de jaartallen, anyway. En daar was een grote feest en een grote viering van dat heugelijke feit. En mijn vriendin Jelka, die heeft daar achter de bar gewerkt. Een tijdje, die was er ook intensief bij betrokken vroeger. En al die mensen van vroeger kwamen er voorbij. En ik ben daar wezen kijken en ik raakte met Saskia aan de praat. En die vertelde mij dit waar ze mee bezig was. En dat vond ik meteen heel erg interessant en heel erg tof. Ja. Ja, en wat was het dan dat jou daarin aantrok? Waarom wilde je juist hiervoor inzetten? En ja, het kwam eigenlijk een beetje op mijn pad op het juiste moment dat ik... ja, het klinkt een beetje heilig, maar ik heb mijn moeder 6 jaar geleden overleden. En die heb ik toen eigenlijk op de sterfbed beloofd om het werk dat zij altijd heeft gedaan, om dat voor te zetten. En zij is, mijn vader was altijd gewoon, zoals dat ging, de kostwinner, zeg maar. Zoals dat vroeger dan was, heel klassiek. En mijn moeder was eigenlijk thuis en bij alles betrokken. Die ging naar school om mee te helpen. Maar die was ook met mensen met een verstandelijke beperking in de weer. Die had elke donderdag mensen met een... Hoe zeg je dat? Een vrije tijdsbesteding. Gingen ze handwerken, knutselen en allerlei dingen doen met mensen met een beperking of uitdagingen. Ja. Daar zaten ook mensen met autisme bij. Die kwamen ook wel eens bij ons over de vloer. En dan gingen we dan spelletjes doen, koffie drinken en dat soort dingen. Het was de normaalste zaak van de wereld, zeg maar. Dat iedereen er gewoon bij hoort. Dat is een beetje wat ik met de paplepel toch ingegoten heb gekregen. Ze gingen later ook nog bloemschikken met... geriatrische patiënten. Ze heeft ontzettend veel vrijwilligerswerk gedaan. Ze was er eigenlijk alleen maar mee bezig. Ja, dus nou, en je hebt tegen haar gezegd, ik wil dat voortzetten. Dus ja, je doet het ook een beetje voor haar. Ja, eigenlijk wel. Dat is een belofte die ik eigenlijk heb gedaan. En dit was perfect, want het heeft met haar werk te maken en met mijn werk. De comedy wellicht wel een andere hoek. Ik zit meer in de klassieke stand-up comedy, het improvisatie... Ja. Comedy is voor mij ook nieuw en heel leerzaam en super vet om te zien. Dus dit kwam maar perfect uit. Want sommige mensen zouden misschien kunnen denken van... nou, dit is misschien best een ingewikkelde groep om mee te werken. Maar dat heb jij dus helemaal niet. Want jij zegt, er kwamen ook veel mensen met autisme... ook bij ons over de vloer vroeger. Ze liepen niet de deur plat. Maar, maar ik ging regelmatig met mijn moeder daar naartoe. Ik voelde me daar wel op mijn gemak. Ik vond het een hele fijne sfeer. En ik zei het laatst tegen Saskia ook soms. En kijk, ik ben natuurlijk geen expert of dokter of iemand die een expert is op het gebied van mensen met autisme, helemaal niet. Maar ik heb wel, soms denk ik wel van, ik heb af en toe een helderder gesprek met iemand met autisme dan iemand in de winkel die zegt, hey, hallo, wat mag het zijn? Kan ik nu gewoon een ontje? Die een heel verhaal afsteekt dat eigenlijk een beetje... Maar wat bedoel je daar dan mee, een helderder gesprek? Nou, gewoon, het is to the point. Het is, ze geven aan wat ze willen of waar ze behoefte aan hebben. Wat ze leuk vinden, wat ze niet fijn vinden. Ik vind het soms prettiger dan, weet ik veel, iemand die op je feestje, die op een feestje ontmoet en die een heel verhaal afgeeft. Ze zijn 100% eerlijk, hè? Ja, precies. Nou, ja, dat geven we eigenlijk de grenzen duidelijker aan? Ja. Nou, niet alleen grenzen, maar ze zeggen gewoon wat ze vinden of zo. Nou, dan kan Saskia beter antwoord geven. Ja, dat is absoluut waar. Je krijgt 100% liegen of zich anders voordoen. Dat is er gewoon niet bij. En ik herken heel erg wat Henry zegt. En inderdaad ook, als je ze ziet improviseren en op het podium, ze buitelen over elkaar heen en hebben juist veel minder... weerstand of twijfel over onze eigen acteurs van Boom Chicago. Die kunnen nog wel eens denken, oeh, is dit wel echt grappig of niet? Of oeh, een beetje meer terughoudend of onzekerder. En zij buitelen over elkaar heen met enthousiasme. Nou, dat spettert er vanaf. Dus dat is juist heel erg ontwapenend om te zien. Ja, en Saskia, dat idee van dat sommige mensen dat dus wel ingewikkeld vinden om om te gaan met kinderen met autisme. Is dat iets wat jij herkent? Dat sommige mensen daar zich moeilijk toe kunnen verhouden? Nou, ik denk dat het meer te maken heeft met een zekere mate van aannames en stereotypen die mensen denken. Hè. Je hebt natuurlijk, er is nog niet zo heel veel, je ziet niet veel mensen met autisme in de media, of je ziet niet veel mensen met autisme zich bewegen in de reguliere wereld, zal ik maar zeggen. En daardoor ontstaan er nog steeds veel vooroordelen van, oh ja, ze zullen wel niet dit en ze zullen wel niet dat. En ja, dat wil ik natuurlijk met Interacting ook echt wel duidelijk maken, dat deze jongeren zo ontzettend veel talent hebben. En juist het positieve benadrukken van onze jongeren, dat ze veel meer kunnen dan je denkt. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat ook misschien zo'n kind onzeker maakt, als je altijd een beetje zo behandeld wordt of bekeken. En dit improvisatietheater, dat is ook bedoeld om meer zelfvertrouwen te geven. Ja, dat is juist de hele mooie bijvangst. En, ik wil het ook vooral een plek laten zijn waar ze vrienden maken. Maar het zelfvertrouwen dat ontwikkelt zich ontzettend goed. Omdat ze juist leren dat ze veel meer kunnen dan ze normaal gesproken horen. En Henry, wat ga jij eigenlijk doen als ambassadeur? Ga je ook die improvisatielessen zelf geven? Want je zei net van ja, dat is eigenlijk niet mijn expertise per se. Nee, ik ben bezig kijken bij Boomskaai. Er zijn ontzettende goede coaches, leraren eigenlijk, die dat fantastisch doen met die jongeren. En ik ben erbij betrokken. Ik vind het ook echt leuk om er naar te gaan kijken. Misschien is het een keer, kan ik wat meedoen. Wat ik zei, ik kan ook zelf nog wel wat leren van de improvisatiecomedy. En morgen bij de presentatie hebben we afgesproken dat ik als een soort razende reporter bij die mensen iedereen even verhaal gaan halen en even dat ik zelf ga filmen, een soort vlog gaan maken, zeg maar. In eerste instantie voor de mensen zelf en voor familie en vrienden. En daar een mooi verslag van maken van die dag of zo. En wat ik vond en hoe de première was, zeg maar. En natuurlijk een beetje zoals nu zichtbaarheid geven en rugbaarheid. Saskia, de school is begonnen in Amsterdam. Intussen zijn er ook al lessen in Den Haag. En er is ook alweer vraag uit andere steden en gemeentes, begrijp ik. Hoe groot gaat dit worden? Of heb je een doel erbij? Nou ja, natuurlijk, mijn ultieme doel is om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en ze dit plezier te gunnen. En ook te gunnen aan de ouders dat ze zien dat hun kinderen zo zich kunnen ontwikkelen. Dus Eindhoven komt er ook aan. En uiteindelijk is mijn doel dat er straks wel in elke grote stad in Nederland een Interacting te vinden is waar deze jongeren aan mee kunnen doen. Dat is een mooi doel. Dank Saskia Maas en Henry van Loon. En veel plezier morgen op die presentatiedag dus van Interacting. Dank je wel. Thank you. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta ta ta ta ta ta. History. Biology. Well, la ta ta ta ta ta ta ta. Science book. French I took. Yeah. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Sam Cooke met Wonderful World. Louis Paul Boon, de grote Vlaamse schrijver, inmiddels een beetje op de achtergrond geraakt, zeker hier in Nederland. Hoog tijd dus dat daar verandering in komt, vindt Arjen Fortuyn, die we vooral kennen als journalist bij NRC, maar die deze week aankondigde dat hij een biografie gaat schrijven over Louis Paul Boon. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we spreken jou op afstand en dat is niet zomaar, want jij bent in Aalst in België, waar vandaag het Louis Paul Boon Genootschap samenkwam. Met allemaal Louis Paul Boon liefhebbers, neem ik aan. Wat doen die als die bij elkaar komen? Wat ze altijd doen, weet ik niet precies. Maar wat we vandaag gedaan hebben, is dat de winnaars bekendgemaakt zijn van de Louis Paul Boon selfie-wedstrijd en de Louis Paul Boon schrijfwedstrijd. En dat er een uitgebreid interview was met Lize Spit, de schrijfster. En die had een aantal boeken van Boon herlezen en kwam uitleggen waarom ze die nog steeds heel erg mooi en de moeite waard vond. En er zaten zo'n 100 boonliefhebbers naar te luisteren in Utopia, de hele fraaie nieuwe bibliotheek van Aalst. En jij was daar vandaag misschien ook wel een beetje als eregast, want jij kondigde dus deze week aan dat je een biografie over Louis Paul Boon gaat schrijven. En dat wilde je al heel lang. Dat heb je zelfs jaren geleden ook in je column geschreven in de NRC. Maar waar komt die liefde voor Louis Paul Boon vandaan bij jou? Ja, die komt eigenlijk van het moment dat toen ik een jaar of 16 was en mijn moeder, die zelf een hele grote liefhebber van Louis Paul Boon was, tegen mij zei van ja, je moet dit nu maar eens gaan lezen. En toen gaf ze mij Abel Golaerts. Dat is een roman van Boon die deels gebaseerd is op het leven van Vincent van Gogh. En ik begon dat te lezen en ik dacht, wauw, als dit grote mensenliteratuur is, dan wil ik daar wel meer mee te maken hebben in de rest van mijn leven. Hoezo dan? Dus wat vond je daarin, in die teksten, dat je zo aansprak? Het was wat heel bijzonder is aan Boon, is dat hij schrijft heel erg beeldend en hij schrijft met een enorme compassie over mensen die het leven eigenlijk net niet aankunnen. Dus het is heel. Er zijn mensen die het heel erg zwartgallig vinden. En ik vind het ook wel verdrietig. Maar het is met zoveel liefde opgeschreven dat ik er toch altijd me weer kan verzoenen met de ellende die de hoofdpersonen overkomen. Ja. En er zit heel veel sociaal engagement in. Hij schreef zeker in het begin van zijn leven onder het motto: schop de mensen tot ze een geweten krijgen. En wat kan je vertellen over wat hij voor iemand was? Ik weet dat hij heel erg veel heeft geschreven. Dus dan denk ik, als ik zo die lijst zie van zijn bibliografie, dan denk ik, nou, hij was in ieder geval een workaholic. Hij werkte een groot deel van zijn leven overdag als journalist. En dan ging hij 's avonds nog eindeloos zijn boeken schrijven. Hij was een workaholic. Hij kwam ook niet heel erg ver uit Aalst. Hij is hier geboren en iets buiten, toen net buiten Aalst was, wat er nu bij hoort in Ehrenbodegem, daar is hij overleden. En hij werkte heel hard mee en hij hield ervan. Het is mij vandaag ook weer uitgebreid voorgehouden dat hij het ook gewoon heel leuk vond om met gewone mensen op café te gaan en niet te ingewikkeld te doen. Terwijl hij dan dus daarna in zijn werkkamer echt de romans heeft geschreven, zoals de Capellicusbaan, die de literatuur echt totaal vernieuwd hebben. Ja. Dus er komt een heleboel. Eigenlijk, als je hem van buiten zou zien en zijn beroep niet zou weten, zou je zomaar kunnen denken van, dit is gewoon een aardige, hartelijke inwoner van Aalst. Maar het blijkt dus ook dan een waanzinnig groot kunstenaar geweest te zijn. Ja, en hij heeft niet alleen romans geschreven, maar ook poëzie, ook heel veel non-fictie. Ik heb ook wel eens een erotisch verhaal van hem gelezen, Mieke Maaikes op Zene Jeugd. Dat is dan weer van een heel ander kaliber dan die Capellicusbaan. Ook best wel grappig trouwens, geschreven. Maar wat waren dat dan voor hem, voor een exercitie? Was dat een soort spielerij voor hem, of hoe moet ik dat plaatsen? Het was deels de authentieke belangstelling voor seksualiteit. Hij is van 1912, dus hij is opgegroeid in een heel streng katholiek België. En hoort bij de, zeg maar, de avant-gardisten die zich daarvan gingen bevrijden. En dus ja, hij vond seksualiteit een heel erg interessant onderwerp. Maar hij heeft behoorlijk wat pornografie geschreven. En dat heeft hij. Maar daar deed hij dan ook wel weer zijn best op. Mm-hmm. Die boeken zitten nog behoorlijk interessant in elkaar. En verder is het zo dat hij op een gegeven moment ging hij meer historische boeken schrijven. Ook over de katholieke priester Adolf Daens, hier die heel groot is hier in Aalst. En toen werd hij ineens in de armen gesloten door de katholieken. Die zeiden van, oh, maar die Boon die we altijd, omdat het een socialist waren, verachten we hem, maar het is toch wel echt een goede man. En toen heeft hij heel snel daarna flink wat scabreuze dingen geschreven, ook om de pastoors en de geestelijke weer uit zijn voortuin te jagen. Zeg maar, om duidelijk te maken, ja, ik hoor toch echt niet bij jullie. Ja. Welke plek, ja, dat is een beetje een grote vraag, maar ik stel hem toch maar. Waar zou je hem plaatsen in de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis? Hoe groot was hij? Wat betreft na de oorlog is hij een van de paar mensen die de literatuur echt vernieuwd hebben en groot gemaakt hebben. Dus als je de handboeken erbij pakt, dan past hij zeg maar bij de Nederlandse grote drie en Helle Hazen en Hugo Claus en Boon. Ik bedoel, daar in die categorie moet je denken. Hij is ook jarenlang de voornaamste Nederlands-Vlaamse kandidaat geweest voor de Nobelprijs. Ja, ik wou net zeggen, ik begreep dat hij hem bijna had, maar dat hij toen is hij doodgegaan, toch? Ja, hij is aan een hartaanval gestorven aan zijn werktafel. In de week dat hij in de maand dat hij een afspraak had op de Zweedse ambassade in Brussel. En de gedachten, zeker van de boonliefhebbers, en ik hou dat ook met liefde in stand, was dat die afspraak ermee te maken had dat men van plan was om een paar maanden later de Nobelprijs te geven. En dat zal hij misschien zelf ook gedacht hebben, dat hij er dichtbij was. Ja, wat ik al weet, ik heb al behoorlijk wat in de archieven gezeten en brieven van hem bekeken, is dat zeker die laatste 5, 6 jaar van zijn leven, dat aan één stuk door mensen die brieven aan hem schrijven of in brieven die hij schrijft, dan wordt weer even de Nobelprijs genoemd. Ja. En Boon hield in het openbaar altijd vol dat dat hem allemaal helemaal niet zoveel kon schelen. Maar je krijgt, als je die brieven leest, toch het idee van dat hij daar stiekem wel echt op zat te hopen. Er is genoeg om te lezen en te onderzoeken voor die biografie. Hoe lang trek je ervoor uit? Wanneer moet hij af zijn? Hij moet in elk geval af zijn in mei 2029. Dus over iets meer dan 5 jaar. Want dan is Boon 50 jaar dood. Dus dat is een mooi moment. Dat is een mooi moment, maar ergens hoop ik dat het misschien ook wel eerder kan. Ja, en staat er dan nog weer een volgende literaire reus op je lijstje voor daarna? Want je hebt hiervoor natuurlijk ook al heel snel hoor, Gerrit Kouwenaar en Geert van Oorschot gedaan. Nou, naar Kouwenaar dacht ik wil eerst even nadenken over wat ik verder wil, behalve als ik Louis-Paul Boon zou kunnen doen. Dus nou, en na Boon valt dat argument weg, dus dan ga ik inderdaad klaar. Echt eerst nadenken. Ja. Dank, Arjen Fortuyn. En dan komen we daarmee aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Een fijne nacht gewenst. Und ein letztes glas im steen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Hey, wie past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu tot 50% korting op geselecteerde woonveiligproducten. Ga naar woonveilig.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.